Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 27 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Sutnie na Podlasiu. Szef rządu przestrzegał przed rosnącym zagrożeniem zza wschodniej granicy. Z najnowszych doniesień wynika, że Ukraina wysyła na front nowe oddziały wyposażone w zachodni sprzęt, które dotąd były trzymane w rezerwie. Do 10 września można zgłaszać kandydatury do nagrody Bohateron imienia Powstańców Warszawskich. Atak hybrydowy na polską granicę był preludium do inwazji Rosji na Ukrainę, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu złożył wizytę w Sutnie na Podlasiu przy granicy z Białorusią. Premier przestrzegał przed rosnącym zagrożeniem na wschodniej granicy. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Powiedz, o jakich zagrożeniach mówił szef rządu. To z jednej strony rosnąca presja migracyjna. W tym roku to już 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, ale też obecność grupy Wagnera w tym kraju. Wagnerowcy szkolą się tuż za granicą na poligonie w Brześciu. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, w tej sytuacji kluczowe jest wzmacnianie bezpieczeństwa na granicy. Mielibyśmy grupę Wagnera w 2 godziny w Warszawie. Gdyby nie ochrona polskich granic przez naszych funkcjonariuszy i naszych żołnierzy, i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przedsięwziął. W tym kontekście premier skrytykował też działania Platformy Obywatelskiej. Przypomniał, że partia Donalda Tuska była przeciwna budowie fizycznej zapory, a sam lider PO nazywał sytuację na granicy z Białorusią kryzysem humanitarnym. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Ukraina wysyła na front tysiące doskonale wyszkolonych żołnierzy, informuje niezależny portal Meduza. Wcześniej dziennikarze amerykańskiej sieci Politico poinformowali, że ukraińskie oddziały wyposażone w zachodnie sprzęty trzymane były w rezerwie i nie uczestniczyły w pierwszej fazie kontrofensywy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Agencja Bloomberg podała, że ukraińskiej armii udało się przerwać rosyjską obronę w rejonie zaporowskim. Dzięki temu Kijów będzie mógł na tym odcinku rozwinąć kontrnatarcie. Niezależni analitycy tłumaczą, że ukraińska armia chce dojść do Morza Azowskiego, aby kontrolować pas, który oddzieli okupowany Krym od pozostałych regionów zajętych przez agresora. W ten sposób Rosjanie zostaną pozbawieni możliwości zaopatrywania swoich oddziałów walczących na południu Ukrainy. W czerwcu i na początku lipca analitycy wyjaśniali, że pierwszym zadaniem ukraińskiej kontrofensywy jest zdezorientowanie agresora, wybicie go z rytmu i zmuszenie do wycofania się na drugą linię obrony. Dopiero w drugiej fazie planowane są szturmy, które zamkną Rosjan w kotłach, odetną od aprowizacji i zmuszą do opuszczenia zajętych terenów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nocna akcja ratowników Topr w Tatrach. Późnym popołudniem do centrali Topru dotarło zgłoszenie od 2 turystów, którzy idąc z Doliny Pięciu Stawów do Zakopanego zdecydowali się przejść przez Świnicę. Potem planowali zejść na Kaspowy Wierch i zjechać kolejką linową w dół. Jednak na Świnicy doszło do załamania pogody. Było bardzo zimno, padał deszcz i śnieg, a widoczność utrudniała gęsta mgła. Ostatecznie mężczyźni poprosili o pomoc, relacjonuje Łukasz Zubek, dyżurny ratownik Topr. Stracili orientację w terenie, szukali drogi zejściowej, wychłodzili się niestety podczas poszukiwania drogi. No i finalnie poprosili o pomoc ratowników Topr. 3 ratowników, 1 z Kasprowego, 2 z centrali Topru udali się na Świnicę. No i po dotarciu ogrzali, prawda, i sprowadzili używając liny, bo warunki były bardzo wymagające turystów i finalnie trafili do Zakopanego. W nocy w strefie wysokogórskiej spadł śnieg. Warunki w tej części Tatr są wyjątkowo trudne, przypominają ratownicy. Do 10 września można zgłaszać kandydatury do nagrody Bohateron imienia Powstańców Warszawskich. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność promuje wiedzę o najnowszej historii Polski. Laureatów wybierze kapituła nagrody. Jej przewodniczącym jest minister kultury Piotr Gliński, który powiedział podczas konferencji poświęconej akcji, że jest to największa inicjatywa, która odnosi się do pamięci o bohaterach. To jest akcja niebywale imponująca, która edukuje, która pomaga i która jednocześnie odnosi się do pamięci, wydobywając to, co w naszej historii najważniejsze, bo po to odnosimy się do pamięci, pamięć konstytuuje tożsamość, żeby hierarchizować ważne rzeczy. Jak mówi Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, która w czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką, akcja Bohateron jest cenną lekcją patriotyzmu. To są dziesiątki różnych nie tylko akcji, ale skutków tej akcji, dlatego że młodzież, która jest zajęta głównie tym, co będzie jutro, a nie tym, co było wczoraj, raptem zaczęła się rzeczywiście interesować. No w końcu mam 4 prawnucząt w szkolnym wieku, więc wiem, co oni myślą i jak to wygląda. Jestem pełna największego uznania dla tego, co robi tyle młodych ludzi w końcu kosztem swojego życia. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach. Instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non-profit, pasjonat i dziennikarz. Roku kampanię wspiera Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo drobnych chmur dziś nad Polską. Takie większe chmury zgromadziły się na Pomorzu i tam możliwe przelotne opady deszczu albo nawet i ciągłe, ale już zza naszej zachodniej granicy wiozą nam potężny pociąg z chmurami i to są chmury, proszę Państwa, deszczowe. One na razie dają się we znaki na ziemi lubuskiej, a tak poza tym powinno być dość pogodnie, bo zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem na krańcach zachodnich opady deszczu nad morzem oraz na wschodzie możliwe również lokalne burze. 18 stopni na południowym wschodzie, do 23 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat trochę chłodniej, 14 do 17. Wieje słabo, ale nad morzem i w górach okresami może powiać mocniej, zwłaszcza jak przytrafi się burza. Sześć minut po godzinie 15. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335. Ten numer do Państwa dyspozycji. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches that come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. I go crazy 'cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you? Arctic Monkeys w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki w kalendarzu czwartek, 27 dzień lipca. Sprawdźmy, do kogo dziś z życzeniami. Julia, Natalia, Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Felix, Innocenty, Jerzy, Magdalena i Teodor dziś świętują. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych 27 lipca mamy Dzień Samotnych, a także Dzień Chodzenia na Szczudłach. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Nie no, wystarczy już tych burz. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich, no proszę państwa, Grecja nadal się pali, ale nie tylko Grecja, pożary też w większości krajów południowej Europy. Gdzie się pali? O tym za chwilę. A poza tym w Rosji mobilizacja. Duma Państwowa robi wszystko, żeby można było jak najprościej powołać do wojska i zmobilizować tyle osób, ile potrzebuje Ministerstwo Obrony. A ile potrzebuje Ministerstwo Obrony? Wszystko będzie zależało od sukcesów ukraińskiej kontrofensywy. Temat pojawi się po godzinie 16:00. Poza tym vis-a-vis nas, trójki, vis-a-vis trójki na Myśliwieckiej cały czas grają. Niby Igę Świątek przyszliśmy oglądać. A co niby? A no lubisz niby ją czy nie lubisz? No lubię, a ja coś nie wierzę, żeby wracała do Polski, gdzie może podróżować w tylu miejscach i żeby wracała do Polski. W Warszawie trwa turniej WTA Warsaw Open. Dziś w 1:08 Iga Świątek zagra początek meczu około 17:30, a więc jeszcze w trakcie popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Kolejne polskie produkty trafiły na listę produktów tradycyjnych. Dwie kawy i dwie buzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie buzetki? Kawa i buzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Tak, tak, proszę państwa, WZ-ka trafiła na listę produktów tradycyjnych. Co jeszcze powinno tam trafić? 2 2 7 3 przy naszym redakcyjnym telefonie. Józef Niewiarowski. I go out every night and sleep all day. Niewątpliwie największy przebój. Większego już nie będzie. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Wczoraj wieczorem dotarła do nas wiadomość o śmierci. Sinead O'Connor, irlandzka wokalistka, zmarła w wieku 56 lat, a informacje o jej odejściu potwierdzili bliscy artystki. Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu naszej ukochanej Sinead. Jej rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i proszą o prywatność w tym bardzo trudnym czasie. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa na zegarze 17,5 minuty po 15. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Jeszcze jeden prawie minut po godzinie 15. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Lato w pełni, upały na południu Europy i kolejne kraje na europejskiej mapie pożarowej. Po Grecji, Włoszech i Chorwacji pożary lasów i łąk wybuchły także w Portugalii i Albanii. Wciąż jednak najpoważniejsza jest sytuacja na greckich wyspach oraz na Sycylii. W Grecji znów płonie także kontynentalna część tego kraju. Michał Strzałkowski. Sytuacja pożarowa wokół Aten została już opanowana, ale wczoraj ogień pojawił się na obrzeżach miasta Volos w regionie Tesalia w środkowej Grecji. To trzeci co do wielkości grecki port. Ogień pojawił się w różnych częściach przedmieść. Był silny wiatr i dlatego płomienie szybko się rozprzestrzeniały. Trzeba było ewakuować część mieszkańców. Udało nam się jeden z tych pożarów opanować, ale bezmyślnych ludzi nie brakuje. Dziś rano ktoś podpalił kosze na śmieci w centrum. Z tego mógł być duży pożar. Mówi pracujący w Volos wolontariusz Temistokles Papadymitru. Wciąż trwa też walka z ogniem na greckich wyspach Rodos, Eubei, Korfu i Krecie. Polscy strażacy pracujący w Grecji dogaszają natomiast pożary w Attyce, mówi Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. Jest coraz wyższa temperatura i coraz silniejszy wiatr na tym terenie, na którym pracujemy. Działamy z dołu przy pomocy naszych pojazdów gaśniczych. Gasimy to, co się pali, czy to, gdzie jest ten ogień najostrzejszy, ale też te miejsca, gdzie są pogorzeliska. Pracujemy na dogaszaniu wtedy z hydronetkami, których jest około 15 litrów wody. Wychodzimy w teren bardzo trudny, górzysty, ale docieramy też nad kładami. Z zagrożonych terenów na greckich wyspach ewakuowano już niemal wszystkich turystów. W Grecji na powrót do kraju nie czeka już żadna grupa Polaków wysłanych na wakacje przez biura podróży. Wiele z nich wstrzymało też w najbliższych dniach wyloty na wycieczki do Grecji. Na Rodos trwa zaś szacowanie strat. Dimitris Agelakis stracił w pożarze w miejscowości Genaldi nie tylko swój dom, ale także swoją restaurację. Moja mama zaczynała od jednego stolika. Oczywiście rząd coś nam obiecuje, ale nie wiemy ile. Ta restauracja potrzebuje, jak sądzę, 200-300 tysięcy euro, aby ją podnieść z ruin. Jeśli nie otrzymamy tych pieniędzy, nie zaczniemy od nowa, bo sami nie jesteśmy w stanie się odbudować. W Grecji w wyniku pożarów zginęły już 3 osoby, w tym 2 wojskowych pilotów w rozbitym samolocie gaśniczym. We Włoszech są zaś 4 ofiary pożarów, 1 w Kalabrii, a 3 na Sycylii. Pokój wszystkim, jestem brat Vincenzo Brucoleri, przełożony Zgromadzenia Matki Bożej Dzieciątka Jezus w Palermo. Nasz kościół poszedł wczoraj z dymem. Dotarł do niego ogień z pożaru lasu na pobliskim wzgórzu. Zniszczenia są ogromne. W zasadzie straciliśmy naszą świątynię. Ale i tak jestem wdzięczny Bogu, że nie ucierpiał żaden człowiek. Sytuacja pożarowa jest trudna w całym regionie śródziemnomorskim. Strażacy walczą z ogniem także w Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji i Albanii. Udało się zaś opanować pożary w Algierii i Tunezji, choć zginęły w nich aż 34 osoby. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało jak na razie negatywnych rekomendacji dla turystów wybierających się na południe Europy, ale zaleca sprawdzać sytuację pożarową w rejonie naszej destynacji na stronie ministerstwa. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. Pretend you're bored. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje? Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 15.30. Popołudniowy czwartkowy szczyt komunikacyjny. Jak wygląda? O tym w szczegółach teraz Ania Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Witam, dzień dobry. Ten szczyt komunikacyjny odczuwają kierowcy w Trójmieście, w Gdańsku. Zator jest na S6 między węzłami Lotnisko i Chważno. To jest dnia w stronę Gdyni. W stronę Gdańska ta trasa korkuje się za węzłem Wielki Kack. W korkach do Gdańska dojeżdżają też kierowcy na węźle Gdańsk Południe. Tutaj korkuje się S7. Ten zator zaczyna się przed węzłem Lipce. Na wyjeździe z Gdańska korki też na drodze 91 przez Pruszcz Gdański do Rusocina w Poznaniu. Wzmożony ruch jest na miejskim odcinku drogi 92 na dojeździe do Poznania. Korek też na A2 w okolicach węzła Nowy Tomyśl. Cierpliwość przyda się zmotoryzowanym, którzy zmierzają w stronę Wrocławia pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 127 kilometrze. Awaria auta ciężarowego blokuje jeden pas. Zator na A4 zaczyna się przed węzłem Kostomłoty. Korki na A4 są również na Śląsku między węzłami Murckowska i Brzęczkowice, a także w Krakowie od węzła Balice do węzła Tyniec. Już na wszystkich zegarach w Polsce minęła. Czas na skrót z serwisu Trójki. Filip Jarek. Wicepremier Jarosław Kaczyński skrytykował wystąpienie lidera Konfederacji Sławomira Mentzena i prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na wspólnej konferencji prasowej. Sławomir Mentzen będzie jedynką na liście wyborczej Konfederacji w Warszawie. Jeżeli chodzi o współpracę NIK-u z partią polityczną, to jest to rzecz niedopuszczalna, tyle mogę powiedzieć. Podczas konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem prezes Marian Banaś stwierdził, że Konfederacja deklaruje całkowite poparcie niezależności Izby i wzmocnienie jej uprawnień. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów zmieszanych w miejscowości Nowe Miszewo koło Płocka. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Pożar jest zlokalizowany, trwa jego dogaszanie. W akcji gaszenia tego pożaru udział brało 100 strażaków. Mówił rzecznik prasowy komendanta miejskiego PSP Edward Mysera. Na miejscu jest także policja, która ustala przyczyny pożaru. Oficjalna aplikacja Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbędą się w Lizbonie, jest już dostępna w 5 oficjalnych językach spotkania: portugalskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Można ją bezpłatnie pobrać zarówno na Androida, jak i iOS, przekazał Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży. To był skrót serwisu Trójki. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dziś w polskim sporcie będzie działo się wiele. Po pierwsze na korcie warszawskiej Legii zobaczymy Iga Świątek, w drugiej rundzie BNP Paribas Warsaw Open. Rywalką liderki rankingu WTA będzie Amerykanka Claire Liu, która awans do kolejnej rundy wywalczyła dopiero przed południem. W 3 setach pokonała Chinkę Yue Yuan. Ten mecz rozpoczął się wczoraj, przerwał go deszcz i dziś go dokończono. Amerykanka nie ma zatem wiele czasu na regenerację. Jej mecz ze Świątek planowany jest koło 17.30, a Iga miała wczoraj wolne i najpewniej ten czas spędziła następująco. mam okazję spotkać się ze znajomymi. Teraz staram się mimo wszystko podczas tego turnieju zachować rutynę i zachowywać się tak, jakbym była za granicą, bo mam te rutyny tak dopracowane, że one zawsze mi działają. Właśnie fajnie było to jakoś zbalansować i móc też właśnie zobaczyć się ze znajomymi. Mówiła Iga Świątek, przypominamy jej spotkanie z Claire Liu, nie zacznie się wcześniej niż o 17.30. O 20.30 pierwszy gwizdek sędziego w Poznaniu. Piłkarze Lecha od drugiej rundy eliminacji rozpoczynają Ligę Konferencji. Ich pierwszym przeciwnikiem będzie Żalgiris Kowno z Litwy. Przede wszystkim cieszymy się, że znów gramy w tych rozgrywkach. Chcemy awansować dalej. Pamiętamy, co osiągnęliśmy ostatnio i mamy podobne plany w tym sezonie. John van de Brom przypomniał, że kolejarz pod jego wodzą odpadł w zakończonym sezonie dopiero na poziomie ćwierćfinału Ligi Konferencji i rzeczywiście powtórka byłaby mile widziana. O tę samą stawkę grają dziś jeszcze Legia Warszawa i Pogoń Szczecin i Konia z rzędem dla tego, kto przed losowaniem słyszał o rywalu legionistów. To Orda Basy Szymkent z Kazachstanu. Początek meczu na Kaukazie o 17. O 20.45 także wyjazdowe spotkanie Pogoni w Irlandii Północnej, konkretnie w Belfaście z Linfield FC. Jeszcze dwa kółka w tym serwisie. Pojutrze rozpoczyna się jubileuszowy 80. Tour de Pologne. Dyrektor imprezy Czesław Lang nie może się doczekać startu z dwóch powodów. Jako kibic cieszę się na ten wyścig, bo będzie naprawdę świetna obsada i świetny wyścig. To, że wspólnie razem z kolarzami, z mediami i tak dalej dajemy wielką radość ludziom, bo w ubiegłym roku i poprzedni dwa lata temu wyścig tak na żywo obejrzał ponad 3 miliony ludzi. Więc naprawdę jest to takie wielkie święto narodowe. Mówił Czesław Lang. Polskie Radio jest wyłącznym partnerem radiowym Tour de Pologne. Tu stawiamy kropkę. O sporcie jest znów serwisowo na naszej antenie za 2 godziny. Południu i wieczorem dziś zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami, zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem również na krańcach zachodnich opady deszczu. Nad morzem oraz na wschodzie możliwe lokalne burze. Od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie. Wiatr słaby, ale nad morzem i w górach może powiać silniej, zwłaszcza jak będzie burza. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu i burze, trochę bardziej mokro niż dziś i możliwe nawet grad, proszę Państwa. Od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24,5 minuty, 16. Siedzę sam w hotelowym pokoju, wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy cię ciebie to nie ma. Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. No i to właśnie był tytuł. Wilki. Zapraszamy do trójki za 21,5 minuty, godzina 16. Proszę Państwa, polskie władze przestrzegają przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią. To przede wszystkim obecność w tym kraju najemników z rosyjskiej grupy Wagnera, ale też rosnący napór na granicę migrantów ściąganych na Białoruś z Afryki i Azji. W różnych miejscach przy granicy z Białorusią pojawili się dziś przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Relacja Karola Darmurosa. Wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią odbywa się dwutorowo. To z jednej strony zapowiedziane miesiąc temu wysłanie 500 policjantów prewencji i kontrterrorystów. Dołączyli oni do 5000 strażników granicznych i 2000 żołnierzy od dłuższego czasu stacjonujących na granicy. Ale wicepremier Jarosław Kaczyński mówił też o rozbudowie granicznego płotu. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej, takie jak Bóg. Ale Bóg na różne sposoby też ma być dodatkowo zabezpieczony. Prace nad utworzeniem systemu perymetrii, czyli elektronicznego monitoringu na rzecznej granicy z Białorusią, mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Tutaj środki finansowe pozyskaliśmy zarówno z Unii Europejskiej, z Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, to jest 350 milionów złotych, i nasz program modernizacji 21 milionów złotych. Szacujemy, że koszt budowy na tym odcinku to jest 371 milionów złotych. Tak mówił przed 2 tygodniami w Sejmie komendant główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Równolegle rządzący zwracają uwagę na obecność grupy Wagnera na Białorusi. My byliśmy dziś w Kodniu, który przez Bóg graniczy z Białorusią. A tuż za rzeką na poligonie w Brześciu z białoruskimi żołnierzami szkolą się wagnerowcy. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapewnił, że Polska jest gotowa odeprzeć każdy atak na granicę. Atak, który w słabszej w tej chwili postaci trwa przez cały czas, a który może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter, to znaczy być związany z obecnością wagnerowców. O obecności wagnerowców na Białorusi mówił też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Sutno na południowym krańcu województwa podlaskiego, także przy granicy z Białorusią. Mielibyśmy grupę Wagnera w 2 godziny w Warszawie, gdyby nie ochrona polskich granic przez naszych funkcjonariuszy i naszych żołnierzy i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przedsięwziął. Dodatkowo na polską granicę rośnie presja związana ze sterowaną z Mińska i Moskwy operacją migracyjną. W tym roku to już ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. To o 0,5 tysiąca więcej niż w całym 2022 roku. Na polsko-białoruską granicę pojechali też szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się z żołnierzami w Połowicach, zaś minister Mariusz Kamiński był w przygranicznych Krynkach. Tu trójka, audycja popołudniowa za 18 minut 16. Thank you. Za 13,5 minuty godzina 16. Proszę Państwa, kolejne polskie produkty trafiły na listę produktów tradycyjnych, tym razem do chronionego prawem zestawienia. Dopisano między innymi WZ-kę. Co by tu jeszcze do tej listy dopisać? Kultową potrawą jest kotlet schabowy. Wafelki w polewie czekoladopodobnym. Nie wiem jak Państwo, ale ja osobiście uwielbiałem. No ale myślałem, że tego typu produkty można zaliczyć do kategorii produkty słusznie minione. 2 2 7 3, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię. Zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledź, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledź, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez można. Żyć, można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Sanach i pocałunki. Tu trójka, audycja popołudniowa. 10 minut dzieli nas od godziny 16. Nie milknął echa po sobotnim pożarze w składowisku śmieci pod Zieloną Górą. Wczoraj minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała złożenie skargi na Niemcy do Komisji Europejskiej. Chodzi o nielegalne sprowadzane do Polski odpady. W odpowiedzi rzecznik prasowy niemieckiego resortu środowiska Christopher Stolzenberg przekazał, że odpowiedzialność za te kwestie spoczywa na państwowych związkach, a nie rządzie federalnym. Więcej na ten temat nasz reporter Bartosz Bielecki. Niemieckie Ministerstwo Środowiska zapewnia, że stara się pomagać jak to tylko możliwe, ale sprawą powinny zająć się poszczególne landy. Tak do tej kwestii odniósł się dzisiaj w salonie politycznym trójki minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski Welsenk. Niemcy często odwoływały się do tego, że to kompetencja landów, więc na poziomie federalnym one nic nie mogą. W tym przypadku sprawa jest bardzo jasna. Artykuł 27 i 46 Konwencji Wiedeńskiej Prawo Traktatów mówi bardzo wyraźnie, że państwo będące stroną traktatu nie może, nie wykonując traktatu, odwoływać się do swoich regulacji wewnętrznych dotyczących podziału kompetencji wewnętrznych. Polski rząd twierdzi, że Niemcy nie dopuszczają dopełniają swojego obowiązku odbioru odpadów, które w nielegalny sposób znalazły się w naszym kraju. Minister Szynkowski-Welsenk powoływał się na naszej antenie na rozporządzenie Unii Europejskiej z 2006 roku. To rozporządzenie mówi jasno, jeżeli niemiecki przedsiębiorca z naruszeniem prawa europejskiego wywiózł śmieci do Polski, to odpowiada za to kraj, z którego pochodzi przedsiębiorca, czyli w tym przypadku Niemcy. Skarga dotyczy 7 miejscowości, gdzie znajdują się takie wysypiska. Jedną z nich są Tuplice w województwie lubuskim. Tam na terenie Parku Krajobrazowego, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO, znajduje się składowisko 40 tysięcy ton odpadów z niemieckiej huty. W 2015 roku zapadła decyzja o jego likwidacji, ale mimo to hałda dalej stoi. Sprawa między państwem polskim a niemieckim została przez państwo polskie wygrana, ale w tej chwili nie ma podmiotu, który byłby zabrał te wszystkie śmieci. Koszty na rok 2020, kiedy zostało to rozstrzygnięte, to jest 4 miliony euro, żeby to stamtąd zabrać. To samo Nowa Sól. A jakie były wielkie walki dotyczące monitoringu powietrza w Żarach? Czystość ziemi. To jest niebywale demokratyczna sekwencja. Nikt z nas nie ma legitymacji partyjnej, która go ochroni przed rakiem płuc. Mówił Radiu Zachód poseł Jacek Kurzępa. Od lat niemieckie firmy wysyłają do Polski najwięcej odpadów. Według danych GUS-u aż 68% całości, która trafia tu z zagranicy. Problem niebezpiecznych składowisk dotyczy jednak też odpadów z Polski i innych krajów. Odpady niebezpieczne, każde odpady, które są wytwarzane przez zakład przemysłowy. Profesor Katarzyna Grzesik, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Mogą być przekazywane tylko innemu podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenia, albo zezwolenie na przetwarzanie odpadów, albo zezwolenie na zbieranie odpadów. Natomiast te odpady są przekazywane podmiotom, które stosownych pozwoleń nie mają, czyli jest to działalność przestępcza. Według danych podanych wczoraj przez minister Annę Moskwę, obecnie w Polsce znajduje się 36 tysięcy ton odpadów nielegalnie sprowadzonych z Niemiec. No i teraz Komisja Europejska ma 3 miesiące na to, aby odpowiedzieć na polską skargę. To pierwszy krok do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tematem zajął się Bartosz Bielecki. Tu Trójka, za 6:16. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? We'll be right back.